Naam. Zawaju Safiya radhiyallahu anha. Kuolewa Safiya bintu Huyay radhiyallahu anha. Wa ba'da tamami dhafri, na baada ya kutimia ushindi. Wa ba'da tamami dhafri, na baada ya kutimia ushindi. Wan nasri, yani dhafri wan nasri, kwa maana moja ushindi na nusra. تزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي ابن أخطب. نتوم صلى الله عليه وسلم أكموها صفية نتوت وحيي سيد بني النضير. وحيي بن أخطب نبوانا نكيونغوزي وبني النضير كيونغوزي ولما يهودي بني النضير. Mtume sallallahu alayhi wasallam alioa mwanamke wa Kiyahudi akiitwa Safiya bintu Huyay. Baba yake huyo Huyay aitwa Huyay bin Akhtab, alikuwa ni kiongozi wa kabila la Kiyahudi la Bani Nadhir. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kukamilisha ushindi ule akamuoa huyo mwanamke ambaye alitekwa katika ngome ile ya Al-Qamusi ile ambayo tulisoma hapo nyuma, wakati walipoizingira kwa muda wa siku 20 wakamteka Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa astaqaha, na akajalia mahari yake itqaha, ni kuachwa huru kwake. Ule kuachwa huru kwake ndio mahari yake. Waqad aslamat radiyallahu anha, na hakika alislimu radhiyallahu anha. Fasharafat biumumati almu'minin, akapata sharaf, akapata utukufu wa kuwa ummu almu'minin. Kwa hiyo naye akawa ni katika ummahatu almu'minin, mama wa waumini. Safiya bintu Huyay. Annahyu an nikahi almut'a, kukatazwa ndoa ya mut'a. ونهى عليه الصلاة والسلام وهو بخيبار عن نكاح المتعة. نمتوم صلى الله عليه وسلم أككتازا نهل يقوى يباد يكوهكو خيبارا أككتازا ندوى يمتعة. نيب ندوى يمتعة وهي النكاح لأجل نايو لندوى ومودى معلوم. وهي النكاح لأجل نايو لندوى ومودى معلوم. وقد كان حلالا في الجاهلية, ناكيكا يكون حلال كتك وكات وجاهلية. وكات وجاهلية نوهي إليكو حلال. واستعمل في بدء الإسلام نائكا وحلئكا تميوى منزون من الإسلام حتى حرمه الشرع في هذه السنة, مباكا إليكو يحرميش شريعة كتك وكهو. Tatuwa maelezo baada ya kukamilisha hapa insha Allah. Wanaha kadhalika an akli luhumi lhumuri alahliya, na akakataza vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam kula nyama ya punda vihongwe, punda wa mijini. Akasema ahliya kinyume chake ni alwahshiya, maana kuna punda ahliya hawa wakufugwa mijini, na kuna punda wahshia ndio unaitwa punda milia. Milia ni ile mistari, wale punda wenye mistari, punda pori, wale ni halali, wanaliwa wale ni halali, si haramu. Lakini punda wa mijini hawa kufugwa punda viongwe ni haramu. Fa akfa almuslimuna khuduraha, wakavifunika wakavimwaga Waislamu vyombo vyake. Tayari ilikuwa wanapika nyama ya punda, watu wale vyombo vimejaa nyama zinatokota huko, walipoambiwa haram. Faakfa'u wakavimwaga. Kwa hiyo faakfa almuslimuna quduraha, wakavimwaga Waislamu vyombo vyake. Baada an nadhijat, baada ya kuwa zimeshaiva, au baada ya kuwa zimeshaiva. Walam yatamuha, na wala hawakuzila. Amri ilipokuja pale pale wakatekeleza haram, wakamwaga. Ha, sasa ndo hii watatuhile kwanza kusubiri tanyudhuru kwamba tuko kwenye vita hiyo njaa tule kwanza alafu sasa baadaye sasa tutaangalia amri imekuja pale pale katekeleza sio kwamba wengine labda sasa mnajichotea nje pembeni hala kabisa umesemaje vile kishakula umesema haramu sio kweli bwana huko watafuna hala haramu watu wakamwaga istajibu lillahi wa rasul kwa hiyo hapa pana mambo mawili. Jambo la kwanza ni uharamu wa ndoa ya muta'a. Na jambo la pili ni uharamu wa kula nyama ya punda. Hili la punda karibu watu wote Waislamu wamelikubali hakuna khilafu ndani yake. Lakini la muta'a Waislamu wote wamekubaliana. Ila mashia wanaojinasibisha na Uislamu wao wanasema bado. Na wana baadhi ya shubuhati si hoja. Baadhi ya shubuhati wanazitumia baadhi ya aya mahali ambapo sipaki wanatumia baadhi ya hadithi kinyume na ilivyokuwa na shubuhati nyingine wanazozileta lakini kwa ufupi ni kwamba hii ni moja katika ndoa zilizokuwepo wakati wa jahiliya ndoa ya shighar katika jahiliya wao walikuwa wakifanya shighar mtu anaweza kubadilishana na mwenzake huyo mpa dada yake na mchukua dada yake mimi nataka dada yako bwana anaye nipe dada yako bwana chukua na mimi nachukua ito shighar au binti yake hivyo hivyo tunabadilishana ni katika ndoa za jahiliya au mtu anaweza kumwoa mke aliolewa na baba yake kaache au ni katika ndoa za jahiliya au mtu anaweza kuwakusanya madada wawili watatu mahali pamoja mkubwa na mdogo wote akawaoa katika wakati wa jahiliya walikuwa wakifanya namna hiyo hawaoni vibaya haya yote yakaharamishwa katika Uislamu yakawa ni haram mutlaq ila al-abad na miongoni mwa hayo sasa ni hii ndoa ya muta ilikuweko kama vile ilivyokuwa katika jahiliya yani ilikuwa ni jambo kuna bara'atul asl huwezi kusema kwamba lilihalalishwa labda imekuja aya kuhalalisha la kuna albara'atul asliya kwa maana ilikuwa haijakatazwa kama vile ilivyokuwa katika pombe kuna albara'atul asliya hakuna aya iliyosema kunyoni pombe wala hadithi lakini watu katika jahiliya walikuwa wakinywa na katika Uislamu watu wakaendelea kunywa mpaka zilipokuja aya zikaanza kukataza kidogo kidogo mpaka aya 90 na 91 ilipokuja katika suratul maida ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun iliposhuka aya hii masahaba wale wakaacha kunywa pombe rasmi wale walikuwa wakinywa na wale walikuwa wakifanya biashara hiyo na wengine walikuwa wameka mitaji yao tayari kwenye pombe aya ilipoteremka wakamwaga pombe yote ikawa Madina yanuka pombe baada ya kuteremka aya hiyo kwani mambo ambayo katika jahiliya yaliachwa hivyo hivyo yakaendelea mpaka katika Uislamu yakaja kukatazwa na limekatazwa jambo la muta kwa sababu ya madhara yake. Madhara yake ni yapi? Muta madhara yake hayana tofauti na zina. Kwa nini? Kwa sababu ni ndoa ya muda, haihitaji wali wala ushahidi. Ni wewe wakutana na mwanamke mwakubaliana, mimi nataka kuoa muta kwa muda wa siku mbili au leo mchana mchana kutwa, mimi nataka nikuoe jioni, nataka kwenu. Sawa sawa, mtu amuoa mwanamke, muda ukiisha na ndoa imeisha. kesho na kishukutwa akutana na mtu mwingine tena, tankue mutia wewe, kwa uliwa hapa, uliwa pale, uliwa kule, uliwa hivi. Mwanamke ndio maana hata wale wanaongangania mpaka leo kwamba halali hawakubali wao kufanyiwa wani ndugu zao, dada zao, watoto wao, kwa sababu ni jambo liko kinyume na taratibu za sheria. Kama lilikuwa halali hapo kabla, basi kwa sababu ya madhara yake likaja likaharamishwa, kama vile lilikuwa pombe katika uhalali wake haijaharamishwa, baada ya kutokea madhara na kutokana madhara yaliyopatikana ndani yake ikaharamishwa. Na pia vile vile haifikishi malengo ya ndoa, kwa sababu malengo ya ndoa si mume na mke peke yao na kutamataa peke yake. Malengo ya ndoa ni kutengeneza usra, kutengeneza familia. Huyu anapooa huku tayari amekuwa anajenga familia baina ya mke na mume, tayari ameshatengeneza familia kwa wazazi wao, kwa kaka zao, kwa dada zao na kila kitu chao, na watoto walikozalikana pale, watoto ambao watahitaji malezi ya kifamilia kutoka kwa baba na mama na mababu na mabibi, wajomba, mshangazi, familia hii. Jambo hili halipatikani kwenye mutaa, na ni jambo kubwa kabisa, ni kitu kikubwa sana. Sheria ya Kiislamu imekitazama kitu hichi kwa umbali kabisa, kwa katika mambo ambayo sheria imeipa nguvu na kuyatazama kwa uzuri ni suala la usra katika ndoa. Sasa ilipokuwa malengo mengi kabisa yanayopatikana kwenye ndoa ya kisawasawa, ndoa inayokubalika, hayapatikani wala hayatimizi vigezo katika muta, sheria ikaliharamisha jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatangaza katika mwaka wa Khaibar juu ya uharamu wa jambo hili, bali akarudia tena kutangaza katika amu al-fath kwamba jambo hili ni haramu. Jambo likaendelea hivi. Sasa katika umratul qada Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya tena, katika ghazwat awqas pia, na ghazwat awqas mwaka wa ghazwat awqas ndio mwaka wa fathu Makka. Kwa hiyo kuna baadhi ya hadithi zinasema am awqas, nyingine zinasema fathu Makka. Mwaka ndio huo huo, yani tujalie mwaka mmoja umetokea matukio makubwa matatu, kila mmoja akalinasibisha tukio au jambo fulani na tukio ambalo yeye analikumbuka katika mwaka huo, haina maana kwamba tayari umeshatokea mkanganyiko. Mtu mmoja anasema iliharamishwa ndoa ya mutaa katika mwaka wa fathu Makka, sahaba mwingine anasema iliharamishwa mutaa katika mwaka wa Awtas. Tutaangalia, je, mwaka wa Awtas na mwaka wa fathu Makka ni mmoja? Jawabu naam, ndio mwaka huo huo. Kwa hiyo hapana mgongano. Ama ile inayosema kwamba mutaa imeharamishwa katika umratul qada, hadithi yake hisihi, haijathibiti hadithi, lakini imethibiti kwamba amefanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam mara mbili, kwa maana katika mwaka wa Khaibar aliwatangazia Waislamu rasmi waliokuwepo pale Khaibar. Lakini ule mwaka wale waliokwenda kufanya fathu kwenye msikiti wa Makka, ambao ulikuwa ni mwaka wa 8 Hijiria, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalirudia tena tangazo hili la kuwakataza Waislamu wasifanye ndoa hii, wasiendeleze. Basi na watu wakakoma. Ama madai ya kwamba aliikataza ni Umar si madai ya sawa. Inshallah baada al-adhan. Naam. Kuna baadhi ya waandishi wa Kishia wameandika vitabu kuhusu mutaa, kama Abdullah Nasir, Omari Mayunga na wengineo, wakadai kwamba mutaa, kuoa wanawake mutaa ni jambo la halali na halijaharamishwa, na aliyeharamisha ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kwa rai yake. Wanazitaja hadithi hizi kisha wanakwambia angalia kwenye Sahihu al-Bukhari, angalia katika Sahihi Muslim na mfano wake. Sasa wewe kwa kuwa waona kwamba hadithi za zilizomo kwenye Sahihi al-Bukhari ni hadithi sahihi au Sahihi Muslim kadhalika, utatatizika ona, sasa mbona sisi tunasema haramu na hali ya kuwa hadithi zimo kwenye vitabu, inakuwaje? Anakucheka, jishia la kucheka hapo. Ndio msome sasa, nyinyi msomi vitabu vyenu. Wa huwa kadhib, na hali ya kuwa ni uongo. Kwa mfano wanasema al-Imamu al-Bukhari ametaja katika sahihi yake, katika hadithi ya Imran radhiyallahu anhu, Imran anasema tamatta'na ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fanazala al-Qur'anu qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a. Tulifanya mut'a katika zama au katika enzi za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, na Qur'ani ikawa imeshuka, lakini mtu tu amesema kwa rai yake alichokitaka. Na katika njia nyingine imekuja, nazalat ayatul mut'a fi kitabillahi, imeshuka aya ya mut'a katika kitabu cha Allah. Fafa'alnaha, tukaifanya mut'a ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walam yanzil Qur'anun yuharrimuhu, na haijashuka Qur'ani yoyote kuharamisha. Walam yanha an hatta mat, wala mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukataza mpaka akafa. Qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a, ni mtu tu alisema kwa rai yake alichokitaka. Mwambia aya muta imeshuka, tukaifanya pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, na haikuteremka Qur'ani kukataza kuharamisha, wala mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukataza, ni mtu tu amezungumza kwa rai yake. Sasa atakuuliza wewe, sio sema fuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salaf. Sasa kama aya imeshuka na mtume sallallahu alayhi wa sallam mwenyewe pia sisi amefanya na masuhaba zake wamefanya, sasa utafuata rai ya mtu au utafuata kitabu na sunna? Utabaki wabaika, kumbe mashia wana hoja kweli kweli, kumbe ni ule upumbavu wako mwenyewe ukawa kusoma. Sawa. Haya, pia katika Sahihi Muslim iko hadithi kama hiyo ya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa ukirejea, ukiwa wewe si mvivu na Allah amekufungulia kusoma, ukirejea ukimwambia nipe hiyo Sahihi Muslim au nipe hiyo Sahihi Bukhari, au kamtolea Sahihi Bukhari, haya tuisome hadithi, hapo ndipo wanapofedheheka watu. Lakini kabla ya kueleza jawabu ya hilo, pia wananukuu maneno ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wanasema kwamba Ali radhiyallahu anhu alikuwa akisema kila mara, la'ana Allahu ibn al-Khattabi, Allah amlani ibn al-Khattabi, falawlahu ma zana illa shaqiyun au shaqiyya, lau kama sio yeye kuikataza mut'a basi asingezini isipokuwa muovu mwanamme au muovu mwanamke. Liannahu kana yakunu lilmuslimina ghinaan fi lmut'a ani zina, kwa sababu ilikuwa inapatikana kwa Uislamu kujitosheleza na mut'a kuwacha zina. Naona hata Ali bin Abi Talib akakubaliana naye, ikawa anasema maneno hayo. Jawabu ni kama ifuatavyo. Hadithi ambayo zimetajwa hizi tulizozitaja katika sahihi mbili, Sahihi al-Bukhari na Sahihi Muslim, ukifungua katika Sahihi al-Bukhari utaipata kwenye kitabu al-Hajj na sio kwenye kitabu al-Nikah, ni kwenye kitabu al-Hajj. Sawa, kwa sababu kuna mut'a yaitwa mut'atu an-Nikah au mut'atu an-Nisa'i, na kuna mut'atu al-Hajj. Sisi hatuzungumzii mut'atu al-Hajj, mut'a katika hija. Mut'a katika hija ni nini? Mtu asije kusema si ndio hiyo hiyo tu mut'a. kuna muta'a katika haji na kuna muta'atu nisa. Maudhui yetu sisi katika muta'atu nisa, wewe watuelezea muta'atu haji na ushahidi wako unaotaja ni hadithi ya muta'atu alhaji. Muta'atu alhaji ni nini? Muta'atu alhaji ni mtu kuhirimia hija. Anapokwenda hija anahirimia umra. Ule wakati wa hija, wewe unaweza ile miezi ya hija kwenda zako Makka, ukishafika miqati wahirimia kufanya umra. Sawa, uingia Makka wafanya ibada ya umra. Baada ya kuvaa ihramu yako wafanya umra, kwa maana watufu pale. Ukimaliza tawafu utaswali rakaa mbili katika maqam, utakunywa zamzam, utakwenda zako katika jabali Swafa, utaomba, utafanya sa'i baina Swafa wal Marwa. Ukimaliza unakwenda kunyoa au kupunguza nywele zako. Ukimaliza unatamatta, kwa maana unatoka kwenye ihramu sasa, wavaa nguo zako za kawaida ambazo ulikuwa umekatazwa kuzivaa. Kama ni kujitia manukato, jitia manukato, jambo ambalo ulikuwa limekatazwa. Kama uko na ahli yako umeruhusiwa kukutana naye, jambo ambalo ulikuwa limekatazwa. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi. Ndio hiyo tamattu yenyewe ndio yazungumzwa hapa. Wewe umetamatta, umefanya mut'a hapa. Sasa hadithi yaeleza hili kwamba iliteremka aya ya mut'a katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu cha Allah, ndio ifa man tamatta. Na sisi tukafanya hiyo mut'a tamattu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haikuteremka Qur'ani kuharamisha kufanya mut'atul hajji, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukataza. Ni mtu amesema kwa rai yake. Omar yeye alikuwa hapendelei watu wafanye tamattu, alitoa rai hiyo. Sawa, kwamba tutafanya umra mbali, alafu siku nyingine katika haji wafanye haji tu. Hii ilikuwa ni rai yake, wala hakukataza kukata kabisa. Ndio hili linalozungumziwa hapa. Kwa hiyo hadithi hizi zilizokuja zimekuja kuelezea suala la umra litamattu alhajji, sio tamattu alnisa. Na ukirejea vile vile katika Sahih al-Bukhari kwenye kitabu tafsiri, kwenye kitabu alhajji imetajwa hadithi, na katika kitabu tafsiri wewe rejea pamoja na Fathul Bari na kwenye juzuu ya 8 chapa ya Dawud Salam, kwenye kitabu tafsiri, kwenye tafsiri ya kauli yake Allah تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وتيكوت حديثه عمران بن حسين متاج وبال كوي حديث يسوع مزيا متعة الحج سيو متعة النساء تميلوان أمام صحابة كوا من بنج عمر كم بعلي في فيل فيل الكوا كم بنج عمر كسم لعن الله بن الخطاب فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية. لحديث يورونغو موضوع سيمانين يقولي علي هجا سيما هيفو تينا حتى كبتيا كجا أسانيد إذا كتابوا فيها وسباب إما كبيرتو المفضل بن عمر وهو كذب أنتم رونغو. لكن حديث صحيح اللي أبوكيوا كتك فيتابو بأهل السنة والجماعة بل حتى كتاب الشيعة ني حديثه يقوم بمتومة صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. حديث يبكي علي بن أبي طالب حديث يقوم متعة حرام كيبكي علي بن أبي طالب قوم بمتومة صلى الله عليه وسلم أمكتازا أمكتازا نيني وهو متع ونواك مواكا وخيبر نقول نعما زكونا في يوم هذه حديث نهاني منين ومبكيوا كتوك علي بن أبي طالب كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم هايو من جيني هايو يقوم بالكوا كملاني عمر هايو مبكيوا نمتم رونغ وكيتوا المفضل بن عمر ابن عمر نمرونغ كوينو نكويتو. Kwa hiyo hakuna andiko lililokuja kuhalalisha mutaa, wala kwa masahaba waliendelea kufanya. Kama mtu ameendelea kufanya na hali ya kwa makatazo yapo, ni juu yake. Kuna watu walifanya tawili katika kunywa pombe na wakanywa pombe, darasa haitahusu kutoa ufafanuzi katika jambo hilo, lakini tunaangalia kitabu Allah wa sunnat rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ama aya famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahun, aya hii haikuteremka kuhusu mutaa. Na baadhi yao wanasema kwa ijma'i ya mufassirin, hali yakuwa ni kadhibu, hakuna ijma'i kwamba aya hii imeshuka kwa ajili ya mutaa. Na ukiangalia sawabi na lawahiq, aya zilizokuwa nyuma na aya zilizokuja mbele, huoni kwamba kuna kuhalalishwa mutaa. Ukiisoma aya hii, nadhani aya 24 katika suratu Nisa, ukiisoma aya hii utaona Allah subhanahu wa ta'ala anawaeleza au anawataja watu walioharamu kuwaoa na ndoa zilizokuwa haramu kuzifanya, kuzioa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ni aya ya 24 na, lakini ukisoma aya ya 23 22, utaona Allah subhanahu wa ta'ala anakataza kuwaoa au kuoa ndoa ambazo walikuwa wakioa wazazi wetu waliotangulia, yani watu katika jahiliya. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, kuoa zile ndoa za jahiliya, kama tukitafsiri kwamba mani ma masdaria, tukitafsiri kwamba mani mausula, tusiwaoe wanawake waliolewa na baba zetu. Alafu pia aya 23 ikawataja wanawake walioharamishwa, ikasema mmeharamishiwa mama zenu, binti zenu, dada zenu, shangazi zenu, mama zenu wadogo, mama wakubwa, watoto wa kaka zenu, watoto wa dada zenu, watoto wa kike wa dada zenu, msiwaoe, ni haramu. Mama zenu ambao wamewanyonyesha, mama zenu na dada zenu katika kunyonya, na mama wa wake zenu, wakwe zenu, wale mama ambao mmewaolea watoto wao, kadhalika watoto wenu wa kuwalea ambao mmewaoa mama zao, mtoto wako wewe wa kumlea wa kufikizia, wote hao ni haramu kwao. Kadhalika mtoto au mke wa mtoto wako wa kiume, mtoto wako ulimzaa mwenyewe, mke wake, ni haramu kwako pia kumwoa. Vile vile kukusanya dada wawili ukawaoa wote kwa pamoja katika ndoa moja, haramu hilo. Kadhalika akiendelea aya 24, sasa ni haramu kuoa wanawake ambao tayari wako ndani ya ndoa, ni mke wa mtu, huruhusiwi kumwoa, lakini itaruhusiwa kuwaoa wale ambao mmewamiliki kwa mikono, imewamiliki mikono yenu wa kuume, na mmehalalishiwa wasiokuwa hao. Sawa, ikaja hapo sawa, wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, mmehalalishiwa nyinyi wasiokuwa hao, antabitahu bi amwalikum, kwa kutaka kutafuta kwa mali zenu, muhsinina, hali ya kuwa nyinyi kutafuta hisni, kwa maana kutafuta hifadhi, ghaira musafihin, basi nakuwa ni wenye kufanya uchafu. Famastamtaatum bihi minhum, basi yoyote ambaye mmestarehe naye katika hao wanawake, ushamuoa mwanamke ukakaa naye, faatuhunna ujurahunna, wapeni ujira wao. Sasa wanasema hapa muta, hii ndio ya muta, mbona imetajwa ujuru? Kutajwa ujuru sio shida, ujuru maana yake ni mahari, na ukisoma mbali mbali tuona ujura huu. Sawa, ikiendelea aya sasa, katika ushahidi wa kwamba sio muta ni pale mtu ambapo anakuwa ameshikika. Ni haramu mtu kwanza kumwoa mwanamke mtumwa. Sasa aya 25 inafungua mlango, anasema Allah, na yule ambaye hawezi miongoni mwenu nyinyi, na yule ambaye hawezi miongoni mwenu nyinyi gharama za kumwoa mwanamke muungwana mu'min, basi aoe wale wanawake watumwa wenye kumilikia kwa mikono yenu katika watumwa wenu waumini. Na Allah ndiye anayejua imani zenu, baadhi yenu mmetokana na baadhi nyingine, waoeni hao wanawake watumwa kwa idhini ya ahli zao wa mawali wao, na wapeni ujira wao, yani wapeni mahari yao, kwa vile inavyofahamika kuwa ni wema. Tena wanawake wenyewe wakiwa ni wenye kujichunga na mambo ya uchafu, na si wenye kufanya machafu, na wala si wenye kuwekwa vibada. Kwa hiyo wakiwa wamepata ihsani, akawa ni muhsan, sasa akifanya uchafu wowote huyo mwanamke mtumwa, akishaingia katika ndoa na akafanya uchafu, hukumu yake na hadhi yake ni nusu ya kile ambacho alistahiki kupata mwanamke mungwana katika adhabu. Hukumu, angalia sasa, dhalika, jambo hilo la kumwoa mwanamke mtumwa limeruhusiwa, liman, kwa yule ambaye, khashiya al-anata minkum, ameogopea kufanya zinaa miongoni mwenu. Wa antasbiru khairun lakum, na kuvumilia, kusubiri bora kwenu. Hapa ndo mahali pa ushahidi. Sasa ingekuwa muta imeruhusiwa, sikusema kwamba imeruhusiwa muta kwa sababu imekaa nafasi yani imechukua nafasi ya ndoa kuzuia zinaa isitokee, kwa sababu mimi sina uwezo wa kuoa, sina uwezo wa kumwangalia mwanamke. Sheria ya kuambia kama huna uwezo wa kumwangalia mwanamke, kumwoa mwanamke muungwana, sawa, kwa sababu huna mahari na kwa sababu hutaweza kumtazama vizuri, kumwangalia matumizi yake, muoe mwanamke mtumwa, sawa, kwa sababu mwanamke mtumwa kwanza mahari yake haitakuwa ghali kama ule ujira utakompa yule mwanamke wa muta, pengine pia ukawa mkubwa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, huyu mwanamke mungwana mtumwa hana nafaka, hakuna matumizi, hakuna gharama wewe. Na jambo hilo limewekwa kwa ajili ya wenye kuogopea kuingia katika zinaa miongoni mwa wengine. Lakini kusubiri ndio bora. Sasa usubiri vipi? Ile hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ndio hii subra sasa ya kufunga hapo. Sasa ingekuwa na yule ambaye hawezi katika hii basi awe muta, ndio hakusemwa hivyo. Kwa hiyo aya hizi sawabi na nawahid zote zinaonyesha kwamba aya haina mafungamano yoyote na swala la muta, la mafungamano na kwamba mtu atakapomuoa mwanamke akawa amempa mahari yake, akatokea amemwacha, basi ampe tamattu. Tamattu ni au ampe muta. Muta ni nini? Ni kile Waswahili wanachosema kitu kia nyumba. Mfuti machozi yake kwa kumpa kitu. Haya, shilingi milioni moja hii utakwenda kuanzia maisha kwa kadiri ya uwezo, kwa kadiri ya hali. Shilingi laki tatu hizi utaanzia maisha. Shilingi milioni kumi hizi mtaanzia mtu mutaaile, sawa. Kwa hiyo hakuna uhusiano wowote aya hiyo na suala la muta. Kilichotupelekea kwenye hilo ni suala la Khaibar, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza ndoa ya muta na kula nyama ya punda viongwe au punda wa mijini. Mpokezi wa hadithi hiyo ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ambaye Shia wanaona kwamba ndiye imamu baada au ndiye khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hadithi hii wao hawatafuta maneno ya watu wengine. Nasalullah alafia wassalam. Tutaendelea inshallah kwenye darasa nyingine na mengineyo yatakayofuata, kama rujuu muhajiri al-habasha, kurejea wale waliohamia kwenda Habasha, wahamiaji waliokwenda Habasha, na mingineyo yatakayofuata baada ya hapo. Katika kitabu tafsiri, kitabu tafsiri katika juzuu ngapi? Katika Fathul Bari juzuu ya nane. Kitabu Nikah ndiyo juzuu ya tisa. Juzuu ya nane ya Dar es Salaam. Tumemaliza.